لفظ لفظ روشن. اب بلا عنوان بالترتیب ذیل میں لقمان حکیم کے اقوال زرعی نقل کیے جاتے ہیں. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یعنی اے بیٹے، توبہ کرنے میں کسی ٹال مٹول سے کام نہ لے اور اس بات کو دل کی تختی پر نقش کر لے کہ موت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی. یہ اشعار بھی انہوں نے بیٹے کے گوش گزار کیے، یعنی دنیا کے اوپر کسی آن بھروسہ نہ کر، گرچہ تو ہر اعتبار سے سالم و محفوظ ہے، کیونکہ اس کی مکاری و دھوکہ بازی بڑی مشہور ہے، بلکہ اپنی عمر کے اوپر نظریں گاڑ لے اور اسے بہر طور ضائع ہونے سے بچا، کیونکہ صحیح معنوں میں دانا و زیرک وہی ہے جو زندگی کی ریس میں سبقت لے گیا. حصول جاہ و عزت کی دوڑ میں غالب ہو جانے والوں سے جا کر میرا پیغام کہہ دے کہ دنیا سے آخرت کا سفر بہت زیادہ قریب ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نور نظر، لوگ اپنے ساتھ ہوئے وعدے کو کس طرح پس پشت ڈالے اور بھولے بیٹھے ہیں، اور جب وہ خود کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم کسی محفل میں جاؤ تو انہیں سلام کرو، پھر ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب تک وہ گفتگو نہ کریں خاموش رہو. اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو بغیر کسی تاخیر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ کسی دوسری چیز میں لگ جائیں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ. لقمان دانا نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا، اے لخت جگر، ذہانت و فراست میں مرغ تجھ سے بازی نہ لے جائے کہ وہ تو سحری کے وقت اذان دے رہا ہو اور تو سویا ہوا ہو. اے بیٹے، علماء کی خدمت میں جم کر بیٹھ جا، لیکن ان سے مجادلہ نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے برا سمجھیں گے. دنیا میں سے اتنا رکھ لے جو تیری بقا کے لیے کافی ہو، اور اپنی زائد آمدنی اپنی آخرت کے لیے خرچ کر دے. اے بیٹے، زیادہ نہ ہنسا کر، بلا ضرورت یہاں وہاں نہ پھرا کر، جس چیز سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کے بارے میں دریافت مت کر. اپنا مال کھو کر دوسرے کے مال کی حفاظت مت کر. تیرا مال وہ ہے جو تونے آگے بھیج دیا ہے، اور دوسرے کا مال وہ ہے جو باقی بچا ہے. دنیا کو بالکل مت ترک کر کہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال دے اور ان کے لیے وبال بن جائے. روزہ رکھ، مگر ایسا جس سے تو اپنی شہوت کا زور توڑ سکے، ایسا نہیں جس سے نماز میں خلل واقع ہو، اس لیے کہ نماز روزے سے افضل ہے. بے وقوف کے سب پاس مت بیٹھ، اور نہ منافق سے میل جول رکھ. اے بیٹے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے، جو کلمہ خیر کہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کلمہ شر کہتا ہے وہ گناہ کماتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے. پیارے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں. بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا اور خشیت مولا ہونا چاہیے. عزیز بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بتلے مت بیچ، ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا. بیٹے، جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا. بیٹے، جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں. بیٹے، سونے کو آگ پر پرکھا جاتا ہے، اور نیک بندے کو آزمائش کے ذریعے. لہذا جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے. اگر وہ اس پر خوش ہوئے تو اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہوئے تو ناراض. لخت جگر، قرض لینے سے بچنا، کیونکہ اس سے دن ذلت میں گزرتا ہے اور رات فکر و پریشانی میں. نور نظر، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ اپنے کیے پر فخر کیا کرتے تھے، اور اب وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ کچھ کیے بغیر ہی فخر کرتے پھرتے ہیں۔ عزیز من، جس نے بھی کہا جھوٹ کہا کہ برائی برائی کو مٹا دیتی ہے، اگر اس میں کچھ سچائی ہو تو ذرا کبھی آگے کے بغل میں آگ جلا کر دیکھو کہ وہ ایک دوسری کو بجھا دیتی ہے یا مزید بھڑکا دیتی ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے کہ بھلائی برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بیٹے، مجھے بہت سے انبیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، جن سے میں نے چند چیزیں سیکھیں، اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اپنے دل پر نگاہ رکھی جائے، کھاتے وقت اپنے حلق کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے گھر جاتے وقت اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کے بیچ میں ہوتے وقت اپنی زبان کی نگہداشت کی جائے۔ بیٹے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اور اپنے آپ کو ان کے در سے وابستہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نور حکمت سے دلوں کو ایسے ہی زندگی بخشتا ہے جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے لہلہا اٹھتی ہے۔ جانے پدر، جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ جدوجہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ بیٹے، مرد کامل وہی جو دشمن کو دوست بنا سکے، لیکن اگر بوجہ خاص یہ تیری دسترس سے باہر ہو تو بحالت مخاصمت غصے سے بچو، کیونکہ تیرا غصہ تیرے لیے دشمن سے بڑھ کر دشمن ہے۔ بیٹے، حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، عزت نفس مجروح کرتا ہے، اور اپنے پیچھے ندامت کو جنم دیتا ہے۔ عزیز جان، انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، اور جس نے تمہارا شکریہ ادا کیا اس پر انعام کرو، کیونکہ ناشکری کے باعث وہ نعمت باقی نہیں رہتی، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے، اگر کسی کے ساتھ دوستی رچانا چاہو تو پہلے اسے کسی بات پر غصہ دلا کر آزما لو، اگر وہ غصے کی حالت میں انصاف سے کام لے تو پھر وہ تمہاری دوستی کا اہل ہے، ورنہ اس سے بچو۔ بیٹے، نہ اس قدر میٹھے بن کر رہو کہ لوگ تم کو گھونٹ جائیں، اور نہ اس قدر کڑوے کہ اٹھا کر پھینک دیں۔ بیٹے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب رحمت الہی کا نزول ہو تو اس سے کچھ تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ بدبختوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، کیونکہ جب ان کے کرتوت کے باعث آسمان سے عذاب اترے گا تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بیٹے، نیک عورت کی مثال بادشاہ کے سر پر تاج کی سی ہے، جبکہ بری عورت کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی بوڑھے شخص کی پیٹھ پر وزنی بوجھ۔ بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹا تو جان چلی جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص کہ جسے لوگ کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ بیٹے، ہو سکے تو ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو، کیونکہ کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ بیٹے، نہ زیادہ سویا کرو اور نہ زیادہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا قیامت کے دن اعمال صالح سے تہی ہو کر اٹھے گا۔ بیٹے، دو چیزوں کی حفاظت تمہیں مستقبل سے بے نیاز کر دے گی، دین کی حفاظت اپنے معاد کے لیے، اور درہم کی حفاظت اپنے معاش کے لیے۔ بیٹے، دنیا کے پیچھے مارے مارے نہ پھرنا، اور نہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے معمور کرنا، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد اس سے بہت بلند ہے، تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بیٹے، بلا تعجب خیز چیز کے ہسانہ کرو، اور جو تمہارے مطلب کی نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو۔ بیٹے، برے دوستوں سے بچ کے رہو، کیونکہ ان کی مثال تلوار کسی ہے جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بیٹے، زنا سے دور بھاگو، کیونکہ اس میں ابتدا میں حیرانی اور آخر میں پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ بیٹے، یاد رکھنا کہ باپ جب بیٹے کو مارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کھیت میں کھاد ڈال رہا ہو۔ بیٹے خدا سے ایسی امید رکھ کہ وہ تجھے گناہ پر جری نہ کر سکے، اور خدا کا ایسا خوف دل میں بسا کہ وہ تجھے اس کی رحمت سے مایوس نہ کر سکے۔ بیٹے، جھوٹے آدمی کے چہرے سے پانی اتر جاتا ہے، بد اخلاق شخص کو ہمیشہ غم و آلام گھیرے رکھتے ہیں، اور چٹان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ کسی ناسمجھ کو کوئی بات سمجھائی جائے۔ عزیز بیٹے، جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ، کیونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی۔ شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورے کرو۔ جب تک علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو، تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا لے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے، اس کو بوجھ سے ہانپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیٹا، تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کشادہ روی اور ہنستے چہرے کے ساتھ تم سے ملاقات کرو، جلد ہی تم ان کے محبوب اور منظور نظر بن جاؤ گے۔ بیٹے، تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نیز لوگوں سے اپنی تحسین چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو، آرام سے رہو گے۔ اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ بیٹے، جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پیارے بیٹے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت کمانے سے بہتر ہے۔ بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ کبھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ اے بیٹے، یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں، تم اس میں خوف خدا، ایمان، احکام شریعہ اور توکل اللہ کو اپنی کشتی بنا لو تو نجات پالو گے، ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں۔ اے بیٹے، سرچشمہ اخلاق اور منبع حکمت اصلاً دین الہی ہے، اور دین کی مثال اگے ہوئے درخت کی مانند ہے۔ ایمان باللہ سے اس کی آبیاری ہوئی، نماز اس کی جڑ ہے، زکوٰۃ اس کی ٹہنیاں ہیں، اللہ واسطے دوستی اس کے شعبے ہیں، اچھا اخلاق اس کی پتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونا اس کا پھل ہے، اور درخت اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس پر اچھے پھل لگیں۔ یوں ہی دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان محارم و معاصی سے کلیتاً اپنا دامن جھاڑ لے۔ عزیز بیٹے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، اور دین کی علامتیں تین ہیں: عفت و پاک بازی، علم و ادب، اور حلم و بردباری۔ اے بیٹے، اللہ نے تمہیں جو علم کی دولت دی ہے اس سے نفع اندوز ہو، اور علم کا صحیح استعمال تو وہی کرتے ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں، ورنہ صرف علم سیکھ کر اسے رنگ عمل نہ دینا کس کام کا۔ بیٹے، یاد رکھنا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو اللہ کا خوف زیادہ رکھے۔ اے بیٹے، اللہ کا کہا مان، کیونکہ جو اس کا کہا مانتے ہیں اللہ ان کے لیے بہرحال کافی ہوتا ہے، اور انہیں اوروں کا محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے عزیز، کوشش کرو کہ تمہارا آج گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور تمہارا آئندہ کل آج سے اچھا ہو، کیونکہ جس کے دو دن برابر ہو جائیں تو سمجھو وہ خسارے میں چلا گیا، اور جس کا آج گزشتہ کل سے خراب رہا وہ اپنی کمبختی پر جتنا افسوس کرے کم ہے۔ اے بیٹے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ طاعت چاہتا ہے، لہذا خیر اسی میں ہے کہ تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ اللہ تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو۔ عزیزو، افر تمیز، اگر تم جہنم کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ معصیت کو ناپسند کرتا ہے، لہذا اگر تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا شروع کر دو تو وہ تم کو تمہاری ناپسندیدہ چیز سے نجات عطا کر دے گا۔ بیٹے، لوگوں کے تین حصے ہیں: ایک تہائی اللہ کے لیے، ایک تہائی خود اس کے لیے، اور ایک تہائی کیڑوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے لیے ہے وہ اس کی روح ہے، جو اس کے لیے ہے وہ اس کا عمل ہے، اور جو کیڑوں کے لیے ہے وہ اس کا جسم ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے گناہوں کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھو، اور اپنی نیکیوں کو بھلا دو، کیونکہ کبھی نہ بھولنے والے نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ عزیز بیٹے، حکمت مسکینوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی تمہاری جھوٹی تعریف کرے تو تم خوش نہ ہونا، کیونکہ جاہل کی تعریف سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ اگر تم اپنے لیے 1000 دوست بھی بنا لو تو اسے کم سمجھنا، اور اپنا ایک دشمن بنا لو تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، بے زبان اعضائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو کہ جس نے شکم مادر میں، آغوش مادر میں اور عالم طفولیت میں روزی دی، وہی آخر تک دے گا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ اے بیٹے، تم جو نہیں جانتے اسے علماء سے پوچھو، اور جو تم جانتے ہو اسے جہلا تک پہنچانے کی زحمت کرو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہو، تاکہ تمہارا دل سلامت، نفس پاکیزہ اور تن راحت پائے۔ نماز میں قلب کی یعنی دل کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی، اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کرو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ بھری دنیا میں تم کو کوئی دوست اور ہمدرد نہ مل سکے گا۔ اے بیٹے، ایمان کے بعد سب سے پہلے ایک مخلص اور دانا دوست تلاش کرو، کیونکہ دانا دوست ایک پھلدار درخت کی مانند ہے۔ اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ ملے گا، اور اوپر چڑھو گے تو پھل دے گا۔ بیٹے، اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالو، اس کا فائدہ تمہیں دونوں جہانوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن کبھی بھی آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تین باتوں کے اختیار کرنے میں سعادت: ناصح کا مشورہ، دشمن کی مدارات، اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنا جلنا۔ بیٹے، ہر عمدہ کام میں عجلت کرو۔ یاد رکھنا، غصے کی ابتدا جنون سے ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ پشیمانی ہوتا ہے۔ ایک روز لقمان حکیم کا بیٹا قضائے حاجت کو گیا، اتفاقاً بیت الخلاء میں دیر لگ گئی۔ حکیم نے پکار کر فرمایا کہ پاخانہ میں دیر تک نہ بیٹھو، ورنہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیز ازجان بیٹے، وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ بیٹے، حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جانے پدر مصائب سے نہ گھبرانا، کہ ستارے آسمان پر ہی چمکتے ہیں۔ عزیز ازجان بیٹے، عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کرو۔ علم دل کو اس طرح شاداب رکھتا ہے جیسے خشک زمین کو بارش۔ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ، تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہو۔ جاہلوں کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے جیسا بنا لیں۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ چار چیزوں کو تھوڑا نہ سمجھو: قرض، مرض، دشمنی اور آگ۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ بیٹے، نیکوکاروں کا غلام بن جانا، مگر بدبختوں کا دوست بننا گوارا مت کرنا۔ جانے پدر، سوال کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ چہرے کا پانی اتار دیتا ہے۔ بیٹے، جس کنویں سے پانی پیو اس میں کبھی پتھر نہ پھینکنا۔ بیٹے، تیری ملکیت کی گوریا دوسروں کی ملکیت کے بیل سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوسروں کو کسی چیز کی پند و نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق بات کر، آدمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ، ہر شخص کے حق کو پہچان، اپنے راز کا خیال رکھ۔ دوست کو مصیبت کے وقت آزما، دوست کا نفع نقصان کے وقت امتحان لے۔ کم عقل اور بیوقوف آدمیوں سے بھاگ، ہوشیار اور عقل مند دوست چن، اچھے کاموں کے لیے کوشش کر۔ بات چیت میں تکرار نہ کر، یاروں اور دوستوں کو عزیز رکھ، دوست اور دشمن کے ساتھ فراخ دل ہو، ماں باپ کو غنیمت جان، استاد کو بہترین باپ خیال کر، خرچ آمدنی کے اندازے سے کر، ہر کام میں درمیانی راستہ اختیار کرنے والا بن، بہادری اختیار کر، زبان کو محفوظ رکھ، کپڑا اور جسم پاک رکھ، جماعت یعنی گروہ کے ساتھ دوستی رکھ، اگر ممکن ہو تو گھڑ سواری اور تیر چلانا سیکھ، ہر آدمی کے ساتھ اس کی توقع کے مطابق کام کر، جب رات میں بات کر تو آہستہ اور ملائمت کے ساتھ، اور جب دن میں بات کر تو ہر طرف دیکھ لے، کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈال، جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر، کاموں کو ہوشیاری اور تدبیر سے کر، نہ جانتے ہوئے استادی نہ کر، کسی کے مال پر دل نہ اٹکا، نیچ لوگوں سے وفا کی امید نہ رکھ، کسی کام میں بے خیال نہ ہو، کیے ہوئے کام کو کیا ہوا شمار نہ کر، آج کے کام کو کل پر نہ ٹال، اپنے سے بڑوں سے مذاق نہ کر، بڑے لوگوں سے لمبی چوڑی باتیں نہ کر، ضرورت والوں کو نا امید نہ کر، گزری ہوئی لڑائی کو یاد نہ کر، اپنی دولت اور دوست اور دشمن کسی کو نہ دکھا، اپنوں سے رشتہ داری نہ ختم کر، جو لوگ نیک ہوں پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کر، اپنے کو نہ دیکھ خود نمائی پیدا ہوگی، لوگوں کے ساتھ انگلی منہ اور ناک میں نہ ڈال، لوگوں کے سامنے دانتوں میں خلال نہ کر، تھوک اور ناک بلند آواز سے نہ پھینک، جمائی کے وقت ہاتھ منہ پر رکھ، بیہودہ باتیں نہ کر، لوگوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر، آنکھ اور بھووں سے اشارہ بازی نہ کر، کہی ہوئی بات پھر نہ کہہ، جس بات سے ہنسی آئے اس سے پرہیز کر، اپنی تعریف کسی کے سامنے نہ کر، اپنے کو عورتوں کی طرح نہ سنوار، بات چیت کے وقت ہاتھ نہ ہلا، لوگوں کی برائی چاہنے والوں کا ہم آواز نہ ہو، مرے ہوئے کو برائی سے یاد نہ کر کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے لڑائی اور دشمنی نہ کر، بھلوں کے حق میں سوائے نیکی کے کچھ خیال میں نہ لا، اپنی روٹی کھانا دوسرے کے دسترخوان پر نہ کھا، اپنی روٹی یعنی کھانا دوسرے کے دسترخوان پر نہ کھا، کاموں میں جلدی نہ کر، دنیا حاصل کرنے کے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈال، غصے کی حالت میں سمجھ بوجھ کی بات کر، ناک کے پانی کو آستین سے صاف نہ کر، سورج نکلنے کے وقت نہ سو، راستے چلنے میں بڑوں سے آگے نہ ہو، لوگوں کی باتوں کے بیچ میں نہ بول، داہنے اور بائیں نظر رکھ، مہمان سے کام کرنے کو نہ کہہ، پاگل اور سست آدمی سے بات نہ کر، بے فکروں اور اوباش لوگوں کے ساتھ راستے میں نہ بیٹھ، نفع اور نقصان کے لیے اپنی عزت برباد نہ کر، مغرور اور گھمنڈی نہ ہو، لڑائی اور فساد سے الگ رہ، حق ساری اختیار کر، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار، سچائی سے، نفس کے ساتھ غلبے سے، لوگوں کے ساتھ انصاف سے، بڑوں کے ساتھ خدمت گزاری سے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے، فقیروں کے ساتھ دینے سے، دشمنوں کے ساتھ نرمی سے، عالموں کے ساتھ تواضع سے اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت سے۔ حضرت لقمان حکیم کے ان اقوال میں جامعیت اور معنویت کا ایک جہان آباد ہے۔ اخلاق و کردار کو بیداغ کر کے انہیں شفافیت عطا کرنے والے یہ فرمودات ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ دیگر قوموں نے اپنے حکما و مفکرین کے اقوال کو اپنی زندگی کے شب و روز میں اتار کر جو ترقیاں کمائی ہیں وہ جگ ظاہر ہیں۔ لہذا نادان نہ بنیں، کسی تغافل کو راہ نہ دیں، اور ایک ایسا حکیم جس کی نصیحتیں وہی ربانی کا اٹوٹ حصہ ہوں اور جس کی حکمتوں سے زمانے فیض یاب ہوئے ہوں، ان کے گرام مایا پند و نسائے سے خدارا خود کو محروم نہ رکھیں، اور صحیح تمام کر کے اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھال کر سعادت و نجابت کی بلندیوں کو مسخر کر لیں۔ عظیمت و ہمت کے اس کو پیما سفر میں خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ کنا ہوں، اور اس رحیم و کریم پروردگار کی توفیق خیر آپ کے دیرینہ خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔